บทชัยยปริต มหาการุณิโกนาโถหิตายัสสาภัพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปาโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนัสสาจวาเจนะโหตุเมชยมังคลังชยันโตโพธิยาโมเลสังกยานางนันทิวัตโนเอวังอาหารวิชโยโหมิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสิเสปทวิปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานางอาคาปาโตปะโมทติสุนังคตังสุมังคะลังสุปาปาตังสุหุตติตังสุขโนสุโมหุตตจะสุเยนทังพรามมาจาริสุปัทังคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทังคินังปัทังคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัทังคินาปัทังคินานิกัตตวานลภาอันตาเทปาทังคิเน ภวตุสัพพ มังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเมภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาสุทิภวันตุเมภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัมภเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนัสธาโสเทภวันตุเม